אנחנו עם under caffeinated stuff. אוקיי. שלום לכם. שלום. אתם צופים עכשיו בתוכנית החללית, היום מוצאי שבת, שבעה בנובמבר 2015. כמה זה בתאריך עברי? טוב, שנייה. ברוכים הבאים לחללית! בתוכנית הזו אנחנו מספרים לכם על הדברים המעניינים שקורים עכשיו בחלל, לפחות על חלק קטן מהם, כי יש לנו רק שעה, וקרן לא תיתן לנו להמשיך מעבר לזה, בדיוק. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני כותב את הבלוג מסה קריטית, ומנחה את התוכנית הזו כבר למעלה משנתיים. כן, אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, שאנחנו, כן, מתכננים את החללית שתטוס, התחללית הישראלית הראשונה, לא זו, הישראלית הראשונה שתטוס לירח, היא גם תהיה רובוטית ללא אנשים, ואיתי בצוות, דוקטור קרן לנצמן. רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותבת את הבלוג סוף העולם מבט מהיציע. סופרת, תקראו את הספר שלי, שמיים שמורים וצומת ספרים, מה עוד? זהו, איתנו בצוות... אני גם מפיקה את התוכנית. אמרתי, מפיקה את התוכנית. פיין. אז עכשיו אמרתי. איתנו בצוות עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. כן. וכותב הבלוג, היקום הנראה. זה כתוב פה למטה, יואב. זה חשוב שזה כתוב למטה. וגם דף הפייסבוק, היקום הנראה. כן. איתנו בצוות גם יעל הילמן, דוקטורנט... לקחת לי את העכבר. כי את היית עסוקה. תדבר. דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות. טייפ 1A. טייפ 1A. ואין לבלוג, וזה לא תקין. בסדר, אז אנחנו נדבר עליה שורה אחת פחות מכל אחר. דוקטור ויקטור צ'רנוב נמצא איתנו בצוות. לא הכמות. זה נכון, זה נכון. ויקטור הוא מדען טילים. שזה די מגניב. נכון, מהנדס למעשה, בשביל לדייק את העניין הזה, ומומחה בדברים שטסים לחלל ומתפוצצים. או שמגיעים לחלל, כאילו זה גם. אבל אם הם לא מתפוצצים, ויקטור מאוכזב לדעתי. זה גם נכון. יש קטע קטן בתוך השמוכה. אוקיי. דוקטור בוז קרני. זה אני. אתה אומר את זה הרבה פחות קופצני ממני. זה נכון, זה גם נכון. לא את, זה אני, זה לא את. וזה גם בגלל שהוא דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. מאוד גבוהות, ממש גבוהות, יותר משני מטר. שני מטר ומעלה. מאוד קופצני. גם לא אין בלוג. זה גם נכון, אבל זה גם יטופל בהמשך. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? יש לי אייטם היום, בואו נדבר רק על האייטם שלי, יש שם חיידקים. כן, קרן הולכת לדבר על חיידקים, מי היה מאמין? אנחנו הולכים לדבר על התגלית האחרונה שנאסא פרסמה ביום חמישי, זה שלשום. אנחנו נדבר על... התגלית הידועה בכינוי, קרן, את מפריעה לי להקשיב. אנחנו נדבר על חיידקים שהתגלו בתחנת החלל הבינלאומית, אנחנו נדבר על 15 שנה לאכלוסה של... תחנת החלל הבינלאומית. וחיידקים. חיידקים כנראה יותר. אנחנו נדבר על מה שקסיני עשתה לאחרונה ליד הירח אנסלדוס, ירח של שבתאי. נדבר על מערכת בינארית שלא כמו שחשבנו. נדבר על מרכיב חדש לגלקסיה שלנו. כן, אופר הולך להפתיע אותנו עם משהו מגניב נוסף. ובסוף בועז נדבר על אלכוהול בחלל. כרגיל. כי זה מה שבועז עושה. זה מה שבועז עושה. אבל ראשית, הרשו לי לספר לכם. על? איך אפשר להגיב? כן, התוכנית הזו היא אינטראקטיבית. זה אומר שאתם, הצופים, יכולים להגיב ולשאול אותנו שאלות תוך כדי זה שאנחנו מקשקשים פה. ולכן צריך את דוקטור קרן לנצמן שתסביר לכם איך אפשר לעשות את זה. זה היה הליד הכי ארוך שנתת לי אי פעם. גו! תודה. יש לכם כמה דרכים ליצור איתנו קשר. הדרך הראשונה, שלום אלעד. הדרך הראשונה, כפי שאלעד מדגים ברגעים אלה ממש, והמועדפת על כולנו, היא ללחוץ פה על הלינק הזה, תודה, שכתוב בו Join the Conversation, שמאפשר לכם לשלוח אלינו שאלות. השאלות האלה, ברגע שאנחנו בוחרים אותן, כמו שאני עושה עכשיו עם השאלה של אלעד, אני אומרת, אלעד אברון, מוסר שלום, שלום אלעד, זה נשאר לנצח על... טריפ הווידאו של יוטיוב, ואתם תוכלו לעלות ולשאול שאלות, ואנחנו נענה לכם, אל תדאגו, אתם לא עולים לשידור, כאילו אתם רק שולחים לנו שאלות. בבקשה, אל תשתמשו בזה בשביל סתם שטויות, כי אז אני צריכה למחוק אתכם וזה קצת עצוב לי. אבל, אם אתם שואלים דרך ה-Q&A, אתם מקבלים את תואר יקיר התוכנית, כמו אלעד. זה מאפשר גם משהו מאוד מאוד טוב, שאם אחר כך מישהו צופה בתוכנית והוא רוצה דווקא את התשובה לשאלה מסוימת, הוא יכול ללחוץ עליה ולהגיע לשם. ואתם תוכלו להגיד לנכדים שלכם, היי, שם בשבעה בנובמבר 2015 שאלתי שאלה, והנה, ענו לי. זה הדרך שהכי כיף להשתמש בה. אבל אם משום מה אתם לא רוצים להשתמש בה, אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק, ספציפית לאירוע של החללית של היום, ועוד רגע יתחיל שם שרשור, שכתוב עליו שרשור שאלות אחרי הפאנל, ואתם מוזמנים לשאול שם. ואפשרות שלישית ואחרונה, שלום שי, יקיר התוכנית. תפסיקו לי לכתוב שלום, כי אני לא אענה לבא בתור. ודרך האחרונה, בבקשה אנשי טוויטר, תשתמשו בה מכיוון שעד היום כמעט לא היו שאלות מהטוויטר, זה להשתמש בהשטג החללית, אל תשכחו את הידיעה, אני מנטרת את ההשטג הזה, וכל שאלה שיש לכם תעלה לשידור. אז Q&A, שרשור בפייסבוק, או השטג החללית בטוויטר, בבקשה אל תשלחו לנו שאלות דרך השיחה פה למטה, מכיוון שאנחנו לא יכולים לראות יותר קומנס של יוטיוב תוך כדי שידור, אל תשאלו אותי למה יוטיוב לא אוהבים אותנו יותר. ונתחיל באייטם אפשר. חיידקים! אז לפני החיידקים, אני רוצה לדבר על מה שנאסא פרסמו לפני יומיים. אני יכולה לעשות חיקוי שלך, מאזין לזה ואומר לי, די קרן, די קרן, די קרן, איך הפריע לי קרן? לא, את היית מאוד שקטה ולא הפרעת לי בכלל. זה היה החיקוי שלי מעמיד פנים שקרן לא הפריע לי מעלה. אז, כן. תמשיך, תדבר. נאסא הכריזה עוד חדשה ממאדים, אחרי שפעם אחרונה לפני חודשיים, הם הודיעו על גילוי המים במאדים. עכשיו הם חזרו לנושא אחר שמסקרן אותנו של מה קרה לאטמוספירה של מאדים. זו שאלה שהייתה אחת השאלות החשובות בהבנה של מה קרה על מאדים, כי זה קשור ישירות למים על מאדים. כי בעבר, ויש אינספור עדויות לכך שהיו מים זורמים, מים נוזלים על פני הקרקע, אוקיינוסים שלמים אפילו, והיום הם לא נמצאים שם, כבר כנראה מיליארדי שנים המים לא נמצאים שם, והשאלה הגדולה היא לאן הם הלכו, כי אם היו שם מים בעבר, אז ברור שהייתה אטמוספירה צפופה כמו על כדור הארץ, או לפחות באותו סדר גודל כמו על כדור הארץ, כי בלי זה המים פשוט מתנדפים מיד, וזה שאין שם מים זה אומר ש... האטמוספירה הידלדלה למה שהיא היום, שהיא כמה אלפיות ממה שהאטמוספירה של כדור הארץ. זה אומר שהאטמוספירה הלכה לאנשהו במהלך הזמן, במהלך השנים. והשאלה היא לאן, אם היא נספגה בקרקע ובסלעים, אם היא ברחה לחלל, לא לגמרי ברור. ולשם כך נשלחה חללית שנקראת מייבן, זו אחת החלליות היותר זולות שנאסא שלחה אי פעם למאדים. שהתפקיד שלה במקום להתמקד במה שקורה על הקרקע, הוא רק להסתכל על האטמוספירה ולהבין מה התרחש שם. ועכשיו יש ממצאים. ומה שהם גילו זה שיש ראיות חותכות לכך שרוח השמש היא האשמה. זה אומר... רוח השמש? רוח השמש. מה היא רוח השמש? אז אני אסביר מה היא רוח השמש. רוח השמש זו תופעה של חלקיקים שעפים מהשמש, שנתזים מהשמש כל הזמן בגלל החום שלה, שגורמת לחלקיקים שנמצאים באטמוספירה החיצונית שלה לקבל אנרגיות גבוהות ולטוס לחלל. לא כאלה גבוהות. לא גבוהות. מטר 90 כזה. כן, בדיוק. אני חשבתי שהולכים לנתפק אותך שזה לא בדיוק החום, לא משנה, זה מאוד מסובך. בסדר. בסדר? אבל... דרך אגב, מה בדיוק מאיץ את רוח השמש, זו גם שאלה שהיא לא לגמרי ברורה, אבל זו תופעה שקיימת, היא הייתה תיאורטית כבר במאה ה-19, כשמדענים תהו איך זנב של כוכבי שביט מתפרס למרחקים כאלה, והתחילו לעלות היפותזות של שיש חלקיקים שנעים מהשמש ו... גורמים לתנועה לכל מיני חלקיקים קטנים אחרים, וכשהתחילו לצאת לחלל אז גילו שבאמת זה קיים והתחילו למדוד את המהירות של זה, ורואים שהם נעים לאורך קווי השדה המגנטי שהשמש היא המוקד של אותו שדה מגנטי, ויש להם אינטראקציה גם עם השדות המגנטיים של כדור הארץ ושל גרמי שמיים אחרים. אז, למאדים אין כמעט שדה מגנטי בכלל. שאלה. אין לו שדה מגנטי גלובלי, שנייה רגע, ולכן... רוח השמש מגיעה עד שכבות האטמוספירה החיצוניות, וכאשר החלקיקים נפגעים על ידי החלקיקים האלה מהשמש, הם מקבלים עוד אנרגיה שמספיקה להם בהרבה מקרים בשביל להגיע למהירות בריחה, מהירות שבה הם עוזבים את כוכב הלכת ולא חוזרים אליה יותר. כן, יעל. יעל? יעל? כמה שאלות. כן, כן, אני פה. המשפט האחרון שאמרת בעצם אומר שזה היה תהליך פעם, רוח השמש פגע והעיף עוד, וכל פעם לאט לאט דילל את האטמוספירה. והסיבה שזה לא קרה לנו, כי הרי רוח השמש פוגע בנו כל הזמן, זה בגלל שהשדה המגנטי מגן עלינו קצת? זה בגלל שהשדה... כן, אין לנו נזקים. השדה המגנטי של כדור הארץ מגן עלינו מאוד, כי הוא גורם לזה שרוב החלקיקים שמגיעים מהשמש מוסטים על ידי השדה המגנטי, חלקם מגיעים דרך האזורי הקוטב ויוצרים את זוהר הקוטב, למשל, אבל רובו הגדול פשוט לא מגיע אל האטמוספירה שלנו, רוב הזמן. זאת אומרת, זה עסק מאוד מאוד דינמי ויש בו שינויים. אבל הוא מגן על האטמוספירה של כדור הארץ וגם עלינו בסופו של דבר, אנחנו גם לא רוצים להיפגע על ידי חלקיקים מהשמש. למאדים אין שדה מגנטי כזה, כנראה בגלל שהוא התקרר בשלב הרבה יותר מוקדם בהיווצרות של מערכת השמש, כנראה שבעבר הרחוק מאוד היה לו שדה מגנטי, וכל התופעה הזו ואובדן רוב האטמוספירה של מאדים כנראה קרתה כבר לפני מיליארדי שנים. זאת אומרת, כל השלב שבו הוא היה מוצף במים זה שלב מאוד מוקדם בקיום של מאדים. אבל עדיין יש פה הרבה שאלות שהן לא לגמרי ברורות, רק שה... אשמה של רוח השמש היא מאוד מובהקת במקרה הזה, כתוצאה מהממצאים של מייבן. מה בעצם... אז רוח השמש... אז רוח השמש? עופר, תשאל אתה בינתיים. רוח השמש אשמה בזה... היא אשמה בזה שאין אטמוספירה, איך זה קשור למים? כשהאטמוספירה נעשית מאוד מאוד דלילה, הלחץ יורד. כשהלחץ יורד, אז המים לא יכולים להישאר במצב נוזלי. הם רותחים ומתנדפים והופכים לגז. הגז הזה גם כן מצטרף לאטמוספירה ויכול לברוח. בנוסף לזה, הטמפרטורות גם מאוד יורדות, כי האטמוספירה הצפופה זה מה ששומר על החום קרוב לקרקע. וכשהטמפרטורות יורדות, אז חלקים מהמים גם קופאים ונקברים מתחת לקרקע, או עוברים כל מיני תהליכים עם הקרקע, כך שהם לא נמצאים יותר על פני העין, אלא רק במעמקי האדמה. יואב, יש לנו מלא שאלות מהקהל. מעולה, זה נושא נורא מעניין, ואני אציין פה גם שזה... אני לא מרגיש שאני עדיין קיבלתי את כל התשובות על הנושא הזה מהאירוע על התקשורת שהיה. למשל, אחד הדברים שאני לא קיבלתי עליהם תשובה זה למה בנוגה יש כזו אטמוספירה עבה. יכול להיות שמלכתחילה הייתה יותר אטמוספירה שם, אבל גם לנוגה אין שדה מגנטי שמגן עליה, כמו על כדור הארץ. אז אני עדיין לא מבין את כל התהליך הזה עד הסוף, אבל הנקודה לגבי מאדים היא ברורה. זה תהליך שהוא מאוד ברור, והוא היה אחת התיאוריות שהעלו מראש לאפשרות הזו של אובדן האטמוספירה שלו. עכשיו נעבור לשאלות. עכשיו שאלות מהקהל. בבקשה. אוקיי, אז השאלה הראשונה דווקא מהפייסבוק, פשוט כי היא נורא הצחיקה אותי, יעל בן ישראל שואלת לאן הולכים הברווזים, כשהאגם מתנדף כי אין יותר אטמוספירה. הם מתים. ובכן, אין ברווזים על מאדים. עוד לא התגלו ברווזים על מאדים. ועכשיו שאלות רציניות מהקיונדיי. כל מי שאני הולך להגיד את שמו כרגע, הוא יכיר התוכנית, הניחו זו. הראשונה היא ג'יין, ששואלת, אם הייתה אטמוספירה והיו או יש מים, האם אתם מצפים יותר לגלות חיים, שרידי חיים, חיידקים, כן, אני לא חיידק, וכו. האם אנחנו מצפים לגלות את קרן? אם הייתה אטמוספירה, כן, את קרן למה יהיה לך קשה לגלות. הנקודה היא כזו, היו בעבר מים נוזלים על פני מאדים, אז עקרונית, התגלית האחרונה לא שינתה שום דבר מבחינת היחס שלנו להאם היו או ישנם חיים במאדים. אנחנו עדיין אומרים, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים מה צריך לגמרי בשביל שיווצרו חיים, אבל עקרונית היו שם תנאים שמאוד דומים לתנאים שהיו על כדור הארץ בעבר המאוד רחוק. אז בעבר של מאדים, אולי היו חיים, אנחנו כרגע לא יכולים עדיין לדעת דברים כאלה, ובגלל זה צריך לחקור את מאדים גם מבחינה ביולוגית, מה שעדיין לא עשו. אני גם חושב לתת תשובה קצת כללית יותר, באופן כללי, לא רק ספציפית לגבי מאדים, כוכבי לכת שעליהם יש אטמוספירה ויש מים, הם דומים יותר לכדור הארץ, ולכן אנחנו מצפים שאם יהיו חיים שדומים לחיים לכדור הארץ, סביר שהם יהיו במקומות כאלה. זאת אומרת, שם כן יש... זה לא רק, זה לא הסיבה היחידה. במקומות שיש מים נוזליים, חמימים נקרא לזה, שנוגעים בסלע, זה המקום שמבחינה כימית נוצרות המולקולות המעניינות. מולקולות אורגניות גדולות, ושם יכולים להיווצר מה שקוראים להם בדרך כלל אבני הבניין של, של החיים, זה עוד לא אומר חיים, אבל אותם חומצות אמינו ודברים כאלה צריכות תנאים מסוימים בשביל להיווצר. הם לא יווצרו סתם ככה, רק אם יש מים, זה עדיין לא מספיק. מה שיאב אמר. אבל גם לפי מה שאמרת, בשביל שיהיה מים, חייבים אטמוספירה גם. בשביל מים נוזלים על פני הקרקע צריך אטמוספירה. אני רוצה לציין שמים ואטמוספירה הם שני דברים שכנראה חיוניים לקיומם של חיים, אבל הם בפירוש לא תנאים מספיקים. צריך עוד הרבה מאוד דברים. אני עוברת שנייה לשאלה שלי, פשוט כי יש לנו עוד מלא נושאים היום, ורק לדבר על זה ייקח לנו זמן. אז יעל פורמן, שהיא יקירת התוכנית מזה שבועות וחודשים ואפילו שנתיים, שואלת, אם רוח השמש יכולה לעשות כזה נזק לכוכבי לכת, האם זה מקטין את הסיכוי למצוא כוכבי לכת ראויים לחיים במערכות שמש אחרות? את קוראת לזה נזק, אבל זה, זה, זה התפתחות. התפתחות, זה תהליך שקורה. לא, זה לא, זה גם לא... כוכבי לכת יכול להיות שדה מגנטי שמגן עליהם, גם במערכות שמש אחרות. זאת אומרת, אם המערכת שמש היא צעירה יחסית, וכוכבי לכת עדיין חמים, ויש להם ברזל נוזלי בליבה שלהם, כמו בכדור הארץ, אז יש שם שדה מגנטי. זאת אומרת, אז יכול להיות שככל שהכוכב לכת יותר גדול, אז יש יותר סיכוי שהוא יהיה עם שדה מגנטי. זה יש... אנחנו עוד לא מכירים מספיק, ולא יכולים לדעת מה הרכב הפנימי של כוכבי לכת במערכות שמש אחרות. אז אנחנו עוד לא יכולים להגיד דברים כאלה. אוקיי, ושי אבידן, מאיר עונה ושואל, אז שההערה שלו זה, האטמוספירה התקיימה לפני הרבה מאוד שנים, ואני בספק אם במאדים יש כאן ציוד המתאים לחקר הנושא הזה, אני נועד. דיברנו על זה. ושאלתו מהר לפני שיגמרו השאלות, אנחנו לא גומרים את השאלות, אנחנו פשוט יש לנו מלא מלא מנסים לחסות, האם יש ציוד שמאפשר חקר פלאונטולוגי? הדבר הזה שחוקרים איתו דינוזאורים במאדים. אז עוד אין שום ציוד למחקר ביולוגי על מאדים. כל מה שיש היום זה מחקר כימי-גיאולוגי. זאת אומרת, אפשר למצוא עם זה ראיות מאוד נסיבתיות, כמו לזהות גז מתאן, למשל. אבל... אני רוצה לשאול שאלה קטנה בהקשר הזה. אנחנו זורקים דברים למאדים כבר די הרבה זמן, וכשאנחנו זורקים דברים למאדים, אנחנו זורקים איתם גם חומר אורגני, מן הסתם, כאילו, הם לא עוברים טיהור מלא. אם אנחנו נלך למצוא חיים על מאדים, איך אנחנו יודעים שאנחנו מוצאים חיים שהם רואים שם ולא חיים שהבאנו איתנו? זו אחת השאלות הכי גדולות והכי מסובכות שאנחנו יכולים להעלות כרגע, אז אנחנו לא נענה על זה כרגע, זה נושא נורא נורא מורכב. ספציפית אני יכול להגיד שיהיה פאנל על זה בכנס מאורות, שיהיה בעשרה בדצמבר בירושלים. כן, אז זה נושא נורא נורא מורכב ונורא נורא מעניין, והוא לא לעכשיו. אני, אז התשובה לשי היא, כרגע אין לנו משהו על מאדים, כולם מנסים להבין איך לחפש חיים על מקומות אחרים, וכאשר הם ידעו, אנחנו נספר לכם על זה בחללית. אין לנו יותר שאלות בנושא הזה, ואני רוצה שנעבור לנושא הבא, יואב, כי אנחנו מאחור. אז אנחנו נעבור לנושא הבא, שבו ויקטור יספר לנו על תחנת החלל הבינלאומית. אני לא בטוח שוויקטור איתנו. ויקטור מסוגל לשמוע אותנו עכשיו. היכן ויקטור? אז טוב, יכול להיות שיש... לויקטור יש בעיות רשת. טוב, בזמן שוויקטור מנסה לפתור את בעיות הרשת שלו, אני אספר על, בקצרה, על כך שקסיני, שזו חללית, חללית רובוטית שמקיפה את שבתאי כבר הרבה מאוד שנים, לא זוכר כמה, אבל כבר... יש לה, אני זוכר שדיברנו על עשור לחללית הזו באיזשהו שלב פעם. אז מה ש... עושים איתה, בגלל שסיימו למעשה את המשימה הראשית שלה, וכל שנה מעריכים מחדש, נותנים לה עוד קצת תקציב תפעולי בשביל לעשות עוד דברים, אז מותר כבר לקחת סיכונים יותר גדולים, ולכן הוחלט לעשות מעבר ליד אחד הירחים הכי מסקרנים במערכת השמש, שנקרא אנסלדוס, או אנקלדוס, תלוי באיזה מבטא רוצים להגיד את זה, שזה ירח שעטוף בשכבה מאוד עבה של קרח, ואחד הדברים הכי מעניינים בו זה שיש ממנו גייזרים באזור הקוטב הדרומי. בגייזרים האלה רואים פשוט מים שהם יוצאים החוצה, משפריצים החוצה, והיא עברה כבר בסביבה שלהם כמה פעמים, הפעם החליטו להעביר אותה ממש קרוב, מרחק בגובה של מספר עשרות קילומטרים מעל מעל הגייזרים האלה. אני אראה לכם תמונה של איך הגייזרים האלה נראים, שזה ממש מרשים, ממש רואים את הסילונים האלה בוקעים מפני הקרקע. זה אומר שמתחת למעטה הקרח, מעטה קרח שיכול להיות בעומק של כמה קילומטרים, יש מים נוזליים שפשוט משפריצים החוצה בגלל לחץ וחום. יודעים להסביר את זה. הסיבה לזה שיכול להיות חום מתחת לפני הקרקע זה בגלל הלחצי גאות, הכוחות משיכה של שבתאי שמשפיעים באופן לא אחיד על, על הירח ופשוט מועכים אותו וגורמים לו לחיכוך בעצם שיוצר חום, וזה מחמם את ה... שכבת מים התת-קרקעית שיש שם, וכשהם מוצאים דרך, הם מתפרצים החוצה. אז החללית הזו עשתה מהלך נועז של לעבור דרך הגייזרים האלה, לצלם את הקרקע מגובה של עשרות קילומטרים בלבד, בדרך כלל זה מגובה של אלפי קילומטרים, ולדגום את החלקיקים האלה שיוצאים מהירח הזה. וזה יהיה מאוד מעניין כאשר יהיו תוצאות. בינתיים יש רק את התוצאה שהיא עברה את זה בשלום, ואנחנו מחכים לדעת מה התגלה שם, כי מים, אוקיי, יודעים שיש שם מים, יודעים גם שיש כל מיני חומרים נוספים, כמו סוגים מסוימים של חומצות אמינו ומולקולות אורגניות אחרות, אבל כאשר דוגמים מגובה כזה, אז מצפים לראות תשובות הרבה יותר מדויקות מזה, וזה יהיה מאוד מעניין, אז אנחנו נעדכן אתכם כאשר יהיו תשובות, ונקווה שזה יהיה בקרוב. אז הם מדברים על איזושהי תוכנית לשלוח משהו פנימה, לתוך צוללת כזאת. יש עניין מאוד גדול לבדוק מה קורה בפנים, יש עניין, העניין הוא שזה מאוד בעייתי, כי שוב, אנחנו נכנסים למקום שיש סיכוי שיש שם פוטנציאל ביולוגי, ואז ברגע שניכנס פנימה אנחנו מזהמים אותו, אז אנחנו... צריך להיות מאוד זהירים, אבל מספיק חללית שתהיה מסוגלת להתמקד בירחים ולהקיף אותם או לדגום אותם בשיטות אחרות, זו משימה ששווה לקחת, שווה לעשות אותה. בגדול, משימות כאלה לצדק ולשבתאי צריך שיהיו. יש חללית שהולכת להגיע לצדק בקיץ הבא, ג'ונו? ובנוסף לשבתאי, כשקסיני תסיים את המשימה שלו סופית, אז ייקח עוד איזה עשור עד שחלית נוספת תגיע לשם, אז כדאי שמישהו יתחיל להזיז את העניינים האלה בשביל שהחלית הזו כבר תהיה בדרך. זו הנקודה. יש לנו... הסילונים האלה הם כאילו כל הזמן, זה לא התפצויות תקופתיות. הם די קבועים. הם די קבועים, יש כמה קווי שבר כאלה, כמה פולט ליינס כאלה שנמצאים באזור הזה והם כל הזמן עובדים. כמו שזה נראה מפני השטח, יש גם קווי שבר שנאטמו במהלך הזמן במקומות אחרים. אז יכול להיות שזו תופעה זמנית, אבל פשוט לעשורים האלה שבהם אנחנו נמצאים קרוב ומסוגלים להבחין בזה, אז זה פעיל כל הזמן. זאת אומרת שאם אני רוצה לקדוח את דרכנו מתחת לשכבת הקרח, אנחנו נצטרך ללחם במים שבאים מהצד השני. כנראה. וזה יהיה מגניב. אבל אפשר לחשב את כמו את הלחץ שיש בפנים. זה נכון. זה נכון. זה המהירות שזה יוצא, נכון. עכשיו מטר תיירותי לדעתי, זה גייזרים חמים. כן, לעשות פאונה וספא. מסאז'ים, כן. יש להם גם בריכות מתן קפוא על לא קפוא. כן, משהו כזה. יש להם זה, יש להם זה. ויקטור, אם אנחנו כבר שומעים אותך, אז בוא תספר לנו על תחנת החלל. אוקיי, אז אנחנו חוגגים 15 שנה לאכלוס של תחנת החלל הבינלאומית, שזה נהדר וכיפי והכל, ואחת הסיבות לזה שחוגגים 15 שנה, זה כי עכשיו בצורה רשמית וסופית, זאת התחנת חלל הארוכה ששואה הכי הרבה זמן בחלל אי פעם. מיר, שהייתה תחנת החלל המודולרית הראשונה, כלומר שבנו אותה מכמה חלקים, הייתה מאוכלסת 14 שנה, והורידו אותה אחרי 15 שנה מאז שהעלו אותה. כשהורידו אותה היה קצת חשש שהיא טיפול על יפן, וזה לא נעים, אבל זה לא קרה. אז עכשיו אנחנו חוגגים את הזמן הכי ארוך שהיה לנו פעם. אני חושב שזה אירוע נהדר ו... אני לא יודעת כמה אני מתרגש, אבל הוא מאוד חשוב. זה נשמע אירוע של החזקנו מעמד יותר זמן מהרוסים. כן, זה לא החזקנו מעמד יותר זמן מהרוסים, כי הרוסים הם חלק מתחנת החלל הבינלאומית, ובלעדיהם היא לא הייתה קמה, כי כל האקספרטיז בנושא לפחות בהתחלה היה שלהם ובעיקר שלהם, כי הם אלה שהתמחו בתחנות חלל הבינלאומיות, סליחה, תחנות חלל. אבל מה שקורה זה שאנחנו לא רק שמחזיקים במשך הרבה מאוד זמן נוכחות אנושית בחלל, אלא שאנחנו לאט לאט מגבירים אותה. ואני חושב ש... ואני חושב שבניגוד להרבה מאוד פרויקטים אחרים שאנחנו ככה לא מסתכלים, בזמן האחרון אנחנו אומרים שאין לנו אורך נשימה, תחנת החלל הבינלאומית נותנת לנו איזשהו משהו יוצא דופן, כי התחלנו משלושה חברי צוות, שיש שם, והיום יש שם באופן קבוע 6 חברי צוות, וכשמגיעים להתחלף אז זה 9 חברי צוות, אוקיי? אז והתחלנו מכמות מאוד קטנה, ואנחנו מגדילים אותה ובונים אותה, והיא צריכה להיות בשירות לפחות עוד לדעתי משהו עד 2024 או משהו כזה. זהו, אז זה אירוע מאוד משמח ומאוד מאוד חשוב לחקר החלל, ואנחנו מקווים רק שהיא תגדל ושזה לא יהיה... אסוף, דרך אגב, אנקדוטה מעניינת, המשלחת הראשונה למיר הייתה גם החללית הראשונה שביקרה בשתי תחנות חלל, כי לרוסים הייתה עוד תחנת חלל, איזשהו סלוט, אני חושב, באותו זמן במסלול, אז זה היה קצת כמו גרביטי, רק בלי הקטע של לנסות לברוח, כלומר, מה שקרה עברו בין תחנת חלל לתחנת חלל. כשהם נטשו את סליוט 7, היו 6 לפניה, כשהם התחילו לבנות את מיר. אז שוב, כן, אני לא זכרתי את המספר, אני זוכר שזה עשר. הייתה 10 שנים בחלל, אבל רוב הזמן היא הייתה נטושה, פשוט בגלל שהם השקיעו את המאמץ במיר, אבל זה היה נורא חבל, כי היו שתי תחנות חלל גדולות. כן, לא, הסלוט לא הייתה כזה גדולה, היא לא הייתה מודולרית כמה שאני יודע. היא לא הייתה מודולרית, אבל היו שתי חלליות שיוכלו להתחבר אליה. זאת אומרת, היא יכלה להכיל אנשים ולעשות עבודות מעניינות, אז סך הכל היה אפשר לעשות איתה דברים, אם היה תקציב לזה. הבעיה היא שפרויקטים כאלה גדולים צריך באמת שיתוף פעולה בינלאומי, ולכן תחנת החלל הבינלאומית שורדת כל כך הרבה זמן, ובהצלחה, אז זה דבר מאוד חשוב ושווה לשמר אותו, ואנחנו נקווה שיהיה לזה גם עתיד לאורך הרבה זמן. אני לא מנסה להביא לך קפה כדי שיגיע הזמן של האייטם שלי בכלל. לא, לא. אני יכול לדבר עוד קצת, אתם יודעים שהיום זה יום מהפכת אוקטובר? כן, כי נובמבר, זה ברור. זה בגלל שהמדינה המוזרה שממנה אתה מגיע, החליטה לא לעבור ללוח גרגוריאני יחד עם כל העולם. בוא, אז המדינה המוזרה שוויקטור מגיע אליה זה קנדה. אוקיי, יש לנו מיליון שאלות בקיונדיי, אז אנחנו נענה עליהן עכשיו, ואחרי זה אנחנו נעבור לאייטם הבא. שמעתם? יופי, כולם להקשיב. אוקיי, אלעד עברון מציין, חשוב לציין שכל ה... יקיר התוכנית, חשוב לציין שכל הירחים של צדק קוראים על שם החברות שלו, ולחללית קראו על שם אשתו. חברות זה כאלה שהוא חטף ו... acquaintances. אוקיי. שלום שלום כזה. אוקיי. אוקיי. הלאה. הלאה. שאלתו של דניאל גבע, יקיר התוכנית, ויקטור, למה עד 2024, מה יקרה אז? מהר תענה על זה. עניין של חוזים. כנראה שאז יגמר התקציב, אני מניח. יכול להיות שזה יימשך הלאה, אבל תחנת החלל גם בינלאומית, חשוב להבין פה כל דבר, היא מתקלקלת, דואכת, צריך לתחזק אותה, ואני מניח שהמעריכים שבשלב ההוא יהיה קשה כבר לתחזק אותה. יכול להיות שהם יעריכו אותה, הם יעריכו את הצפי כבר כמה פעמים. היו תוכניות להחליף את המודול הכי ישן שם, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, המודול שהרוסים העלו ראשון ב-98, היו תוכניות להחליף אותו השנה. כן, אז זה דברים שמשתנים, ואני מניח שהם מעריכים שבשלב ההוא יהיה כבר קשה מדי לתחזק את התחנה, הן מבחינה תקציבית והן מבחינה של מה אנחנו מסוגלים לעשות. ויכול להיות שהם טועים בזה ויעריכו את השירות שלה עוד יותר. כן, ושיתחיל לשתף פעולה עם הסינים גם. אוקיי. דרך אגב, סינים? בקצרה, קרן? לא, אין לנו... ויקטור! תחנת חלל, זה קשור. מציינת זו יעל, נכון? מציינת יעל בן ישראל, חביבת התוכנית ויקירת התוכנית. אלעד, למה רק חברות? גם גני מיד, העולים היווניים, היו גם הם דרך ואופקים מהבחינה הזו. חברים וחברות. חברים וחברות. קולגות. בוא נתמקד בשאלות. אני עונה לשאלות. יש לנו ילדים בקהל. חברים. אלעד אברון שואל, מה נעשה ב-2025 כשהרוסים ינתקו את הצד שלהם מתחנת החלל? אני מקווה שעד אז אנחנו נוכל לבדות משלנו. אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה, על סינים, שהם בונים תחנת חלל משלהם, הזמינו... אשכרה פתחו את ההזמנה שלהם למדינות אחרות וקראו לשיתוף פעולה. ככה שזה לא... מוזר לי, אבל כן. אוקיי, אני רוצה לציין משהו. ויקטור עכשיו היה כמו פוליטיקאי מצוי, שאלו אותו שאלה והוא אמר מה שהוא רוצה להגיד. אני גם עניתי על השאלה, סליחה. אני רוצה... זו! קרן רוצה לדבר על חיידקים, ואף אחד לא יעצור אותה. ותפסיקו להפריע לי, תעשה משהו. קרן, דברי על חיידקים. יש! הסיבה שאני רוצה לדבר על חיידקים, כי זה מתקשר לי מעולה לשאלה של ג'יין ולתשובה של יעל. אז ג'יין שואלת האם מה שבועז אומר זה בעצם אנחנו שולחים סמיכות מלאות מחלות לכוכבי לכת אחרים. ויעל בן ישראל, ג'יין, הפכת לי עקירת התוכנית, יעל בן ישראל שואלת לא להגזים, בניגוד לסמיכות הבועבועות, אם אנחנו שולחים בטעות מיקרואורגניזמים לכוכב לכת אחר, אין כל כך סיכוי שהם יכולו לפגוע במה שקיים שם, עצם עובדה שהם יפתחו כאן על כדור הארץ, והיא צודקת. לא מדויק. אתה מפריע לי, מר לנצמן. מי אמר שמה שיש שם לא הגיע מכדור הארץ? מר לנצמן. או שמה שיש כאן לא הגיע משם. בקיצור, מה שאני רוצה לספר חיידקים שמצאו על תחנת החלל הבינלאומית, וזה אשכרה מתקשר לזה. מה שקורה זה ככה, בני אדם זה סקים של יצורים בלתי נראים, שחיים לנו על האור, הם חיים לנו במערכת העיכול, הם חיים לנו בעיניים, הם חיים במערכת הנשימה, וכל מקום שאנחנו הולכים אליו... בדיוק כמו שרצינו לשמוע בשעה כזו. הם לא רואים את האוסטריות. כל מקום שאנחנו הולכים אליו, אנחנו ממלאים אותו בחיידקים האלה שלנו, ואחד המקומות שאנחנו הולכים אליהם זה תחנת החלל הבינלאומית. עכשיו, תחנת החלל הבינלאומית אמורה להיות במקום סטרילי, ומה שמגניב עוד יותר זה שהיא גם אמורה הייתה להיבנות במקומות סטריליים, ככה שטכנית לא היו אמורים להיות חיידקים במקומות שבהם אין בני אדם. אבל מה שגילו, ממש, אני לא יודעת אם אתה עושה לא, לי לא, ככה. לא, לא, לא, תמשיך את זה. תודה. אבל מה שגילו... אני בוחק בחצי הכל. מה שעשו זה מחקר נורא נורא, עשו מחקר נורא נורא מגניב ונורא מעניין. יואו, די כבר, אתה מתנהג כמוני, תפסיק, לי את זה. בפני אנשים שמתנהגים כמוני. ניסיתי. מה רציתי להגיד? חסינות, תחנת החלל. חסינות. זה מתנהגות חיידקים, לעשות הדגמות. כן. מה שעשו זה מחקר נורא מעניין זה שלקחו כל מיני תרביות מכל מיני מקומות בתחנת החלל הבינלאומית והראו שיש שם חיידקים שלא אמורים להיות שם, כלומר לא, חיידקים שהם שונים מהפלורה, מהחיידקים הרגילים שיש לבני אדם, והם גם שונים מהחיידקים שיש בחיידקים, בחדרים הסטרילים, שעל זה כבר דיברנו, שיש חיידקים ספציפיים לחדרים סטרילים. זאת אומרת שהם הגיעו עם אסטרונאוטים. אז זהו, טכנית לא בדיוק יודעים איך הם הגיעו, האם הם הגיעו מהחדרים הסטרילים ועברו איזושהי מוטציה, או האם הם הגיעו מבני האדם, האסטרונאוטים שהיו על ה-International Space Station, ועברו איזושהי מוטציה. מה שיודעים זה שיש חיידקים במקומות שבהם לא אמורים להיות חיידקים, והחיידקים שמצאו הם חיידקים מאוד מאוד שונים ממה שיש. ממה שאנחנו מכירים. חיידקים חדשים למוטציה. רגע, שאלה. חדרים סטרילים, את מתכוונת חדרים סטרילים בכדור הארץ שאמורים להיות ללא, הם אמורים להיות סטרילים, ואז מצאו שם חיידקים, אז אולי זה פשוט חיידקים שעמידים בכל הניסיונות שלנו להפוך את החדר לסטרילי. אולי הם פשוט סופר עמידים. כשאומרים לא? חדר סטרילי, לא מתכוונים לחדר שאין בו חיידקים בכלל, אין דבר כזה. לא, לא, לא, שנייה, זה דווקא, מה שאל אמרה הוא מאוד מאוד נכון, מה שהם עשו, החדרים הסטרילים מוקרנים היטב. ומחוטאים אז... באקונומיקה, לא אמורים להיות שם דברים חיים, ובכל זאת יש שם, אנחנו יודעים אז... שיש חיידקים ספציפיים לחדרים הסטרילים, הם גם לא סתם... אז הם עמידים. הם לא, זה לא קשור לזה שהם עמידים, זה קשור לזה שהם למדו לחיות בתנאים האלה של חדר הסטרילים, וזה בדיוק הנקודה שלי. מכיוון שהמאמר, כל המאמרים אמרו, תחנת החלל הבינלאומית מלאה בחיידקים שעלולים להיות מסוכנים לבני האדם, אבל לא, זה בדיוק הקטע המגניב, הם התפתחו בתנאים של... לא רלוונטיים בכלל לקיום חיים על פני כדור הארץ. חיידקים שהתפתחו על תחנת החלל הבינלאומית בקרינה הבלתי אפשרית ששוררת שם, ובקרנות הבלתי פוסקות מהשמש בוואקום, יגיעו לכדור הארץ ויחנקו למוות מרוב חמצן ואפס קרינה. אוקיי, אבל החיידקים האלה שמצאו שם זה חיידקים בתוך תחנת החלל. נכון, אבל גם הם... ששם זה סביבה שאנשים כן חיים בה. כן, אבל היא לא דומה בכלל לתנאים על כדור הארץ, כמו למשל הקטע של כבידה, שהוא כידוע משפיע. עכשיו, בלי שום קשר לזה, גם אם החיידקים האלה הם סופר מסוכנים לנו, והם יהרגו את כל החיים על פני כדור הארץ, הם מדביקים את האסטרונאוט. האסטרונאוט מגיע לכדור הארץ. אוקיי. הוא נמצא בבידוד. אוקיי. מחכים כמה ימים. עם החיידקים כאלה, הקטלנים הם הורגים את האסטרונאוט. אני לא חושב שהם נמצאים בבידוד כמו שאת מתארת לעצמך. זה לא כמו ב-ET וכאלה. אם ראית את איך מקבלים את פני האסטרונאוטים כשהסויוז נוחת ברוסיה איפשהו. היא עוד צריך להוציא אותה מתוך הלכת קשה ל... בידיים החוצה והם פוגשים מלא אנשים וזה, אולי הם לא רצים לנשק תינוקות, אבל... אבל כאילו הם פוגשים שם משלחת של עשרות אנשים. תראה. הם לא בבידוד. החיידקים האלה לא פתוגנים. שהחיידקים לא יהרגו אותם כבר בתחנת החלל. לא. החיידקים לא יהרגו, הם יהרגו, תראה, יש לנו שם אנשים שנמצאים שם שנה, שנתיים, הם לא מתו עדיין בחיידקים האלה. לא שנתיים, אבל שנה... אני חושב שקודם כל, אני חושב שמיר הייתה מזוהמת הרבה יותר. בואו נגדיר את זה ככה, החיידקים שמצאו, בואו נסכם את מה שאנחנו יודעים. מצאו חיידקים בכל מיני מקומות מגניבים בתחנת החלל הבינלאומית. חלקם הגיעו מהאסטרונאוטים, חלקם הגיעו מהחדרים הנקיים של נאסא. בכל מקרה, כמה שאנחנו יודעים כרגע, ככל הנראה, החיידקים האלה לא מסוכנים לנו. אוקיי? גם אם הם יחזרו עם האסטרונאוטים לכדור הארץ, הם כרגע לא מסוכנים לנו. מעבר לזה, אלה חיידקים ש... אלה שאלות קופצות לי, איך אתה מסתדר עם הקטע הזה של לדבר ושאלות קופצות ב-Q&A? אין לך איזה מישהו שמתפעל את הקטע? הוא מתעלם. איפה הייתי? אבל אני באמת חיידקים האלה יכולים להיות מסוכנים לבני אדם, הם צריכים להיות מסוכנים כבר בתחנת החלל, אם האסטרונאוט מתמודדים עם זה. זה רשימת החיידקים, וכמה הם, ואיפה הם מצאו, ואיפה בדיוק מצאו אותם. איך אני עושה שייר סקרין? תעשה את השייר של הסקרין. אוקיי, כי... do the thing, רגע, רגע, יואב יעשה את הקטע ממש יפה. תראו איזה יפה זה. רגע, זה זה. זה זה? אוקיי, אז זה נורא מגניב. הנה מראים. אוקיי, אז אתם יכולים לראות פה את השמות של החיידקים, ואתם רואים פה דברים כמו סטרפטוקוקס וקוסטרפטוקוקס. אבל אני רואה גם את הדינוקוקוס הזה, שזה החיידק הזה שעמיד בקרינה וכל דבר. כן, אבל הם לא מסכנים לבני אדם, זה בדיוק הנקודה שלי. אוקיי, אז גם הסטאפים שמצאו שם, זה חלק מהפלורה הנורמלית של בני אדם, אוקיי? אוקיי. וכאן אפשר לראות בדיוק איפה מצאו אותם, ורואים שאם הם חיים או לא חיים, ומה המקור שלהם, וזה צבעים נורא יפים, וצבעים זה חשוב פדלו. אל תדאגו, חיידקים מהחלל לא באים לתקוף אותנו, אוקיי? וחיידקים מכדור הארץ. לגבי שאלת מה קורה אם אנחנו שולחים חיידקים משלנו לכוכבי לכת אחרים, ובכן, או שהם יתרגלו לכם על פני כוכבי לכת האחרים, ואז הם יתאימו לכם על פני כוכבי לכת האחרים, ויהרגו את החיים ששם, או שהם ימותו, מכיוון שהם לא היו רגילים לחיים על פני כוכבי לכת האחרים, והסוף. אני חושב ש... אמרתי הסוף. טוב, אני חושב שיש פה הרבה דברים שאנחנו פשוט לא יודעים. עצם זה שיש חיידקים חדשים, שזה דבר נורא מגניב, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיו התוצאות של זה, הם חיים יחד עם בני אדם. אנחנו חיים ביחד עם בני אדם מהרגע שנוצרנו. אנחנו חיים עם בני אדם, כן. גם חיים איתנו והם משתנים שם כתוצאה מסביבה עוינת וזה, אז הם נעשים יותר גרמים. אבל נגיד חיידקים לפלנטה אחרת ויסתגלו, הם לא בהכרח יעשו שם נזק, אולי הם דווקא... לא בהכרח. יפריחו את השמחים שלנו. לא בהכרח, אבל... אולי כן, אנחנו פשוט לא יודעים. אני רק רוצה לציין שמאיזושהי סיבה הייתה פה תשובה שנמחקה של אלעד אברון, שטען שהבידוד נגמר עוד בתקופת אפולו, אז אני שמחה לשמוע את זה, אני לא ידעתי, אבל זה בכל מקרה, אם יש לנו אסטרונאוטים בחלל שנה או חצי שנה, אם החיידקים האלה קטלניים, הם יהרגו אותם מהר. אם הם לא קטלניים, אז הם לא קטלניים. הנקודה, אני חושב שהיו המון אנשים בחלל בהמון סיטואציות שונות ולא ראו שמץ של משהו שמחזק את האפשרות שיהיו דברים כאלה. זה לא אומר שלא יהיה, אבל כרגע אנחנו לא... יש למה לקוות. ספציפית לחשוש מדברים כאלה. ומה שחשוב זה שחיידקים זה מגניב, ילדים. חיידקים זה מגניב. חיידקים זה מגניב. טוב, יעל, בואי ספרי לנו על המערכת הבינארית המגניבה גם כן, שהתגלתה שלא כמו שציפינו. כן. כן, זה לא בדיוק לא כמו שציפינו, זה פשוט לא ראינו משהו כזה. לא בקטע של חיה חדשה, אני אסביר. משהו כמו 160 אלף שנות אור מכאן, ראו כוכבים בינאריים, גודל כזה של כוכבים בינאריים אף פעם לא ראו. זה החידוש שאתה מחפש. כוכבים בינאריים זה? שני כוכבים שחיים במערכת שהם פשוט מסתובבים אחד סביב השני. חיים ביחד. עכשיו, הזוג הזה, כל אחד מהם הוא בערך 28 מסות שמש, שזה מעצמו ענק, הם עדיין בסדרה הראשית. ביחד זה 54 מסות שמש, זה פשוט דבר עצום, והם כל כך קרובים, שיש להם, כלומר, יש להם, הם כאילו קצת חופפים אחד עם השני, ובערך שלוש משותפת מרוב שהם קרובים, המרחק בין המרכזים 12 מיליון קילומטר שבשביל כוכבים, זה מאוד מאוד קרוב. עכשיו, הם מסתובבים אחד סביב השני, בערך יום לוקח להם לסיים סיבוב, כלומר, מסתובבים מאוד מאוד מאוד מהר. מה שכנראה קרה כאן, בדרך כלל במערכות בינאריות, מכל מיני סיבות, הם לאט לאט מתקרבים אחד אל השני. מכל מיני סיבות, כל מיני חיכוכים, כל מיני סיבות, מגנטים, לא משנה, הם הולכים ומתקרבים. מה? גלי כבידה. אוקיי, יש הרבה דברים שמשנה, הם הולכים ומתקרבים, אז כנראה שהם ממש על סף כל כך קרוב. עכשיו, יכולים לקרות כאן שני דברים. גם... כל אחד בנשביל בסופו של דבר למות בסופרנובה ולהפוך לחור שחור, אז יכול להיות, השאלה מה יקרה קודם, או שקודם זה יתמזג, ואז יהיה לנו כוכב של 54 מסות שמש שמסתובב במהירות עצומה ופולט קרני גמא, ובסופו של דבר יהפוך לאיזשהו חור שחור גדול, או שכל אחד בנפרד, יתפתח לחור השחור שלו לפני ההתמזגות, ויהיה לנו חורים שחורים בינאריים, שמסתובבים אחד סביב השני במהירות עצומה. ששני התוצאות האלה הן נורא נחמדות, לדעתי, והם לא יודעים עדיין לאיזה כיוון זה ילך, מה יקרה קודם. למה זה לא היה צפוי? למה זה לא משהו ש... זה לא שזה לא היה צפוי, פשוט לא ראינו אף פעם כזה דבר גדול. הסיכוי לראות דבר כזה הוא גם די קטן, אנחנו בעצם תופסים את זה ממש בשניות האחרונות של המונחים אסטרונומיים, השניות, כן? זה כמו צילום מהיר כזה שתפסנו שבריר שנייה של משהו. בדיוק, רגע לפני שהם מתמזגים, זה כאילו ממש... אוקיי. זה לא איזושהי חיה מוזרה חדשה שאנחנו לא מבינים את הפיזיקה שלה, אבל זה פשוט משהו ענק שעוד לא ראינו אף פעם. זה ממש מגניב, אז יש ממש תמונות של זה? נכון. תמונה אמיתית? לא, אתה רוצה איור של... איך צפו בזה? עם איזה מצפה או איזה טלסקופ חלל או עם מהקרקע. וואי, אני לא זוכרת מי להסתכל על זה שנייה, אולי כתבי. ננסה לענות על זה עוד מעט. בינתיים, אופר, תספר לנו מה חסר לגלקסיה שלנו, שפתאום צריך להוסיף למרכיב חדש נוסף. טוב, זה לא כך עניין שחסר לה, כי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, מה צריך להיות לגלקסיה, אבל אנחנו מדי, כאילו כבר, כל פעם אנחנו גילינו מרכיב חדש למבנה של הגלקסיה, ובגדול כבר אני חושב שכבר די חשבנו שסיימנו לגלות, כי גילינו שהגלקסיה שלנו היא דיסקה גדולה, אחרי זה גילינו שיש לה גם במרכז בליטה כזו כדורית ועוד כל מיני חלקים, ועכשיו התברר על ידי טלסקופ יחסית לבדה שנקרא ויסטה, שהוא כנראה טלסקופ די חזק שצופה באופן די קבוע במרכז הגלקסיה. טלסקופ קרקעי? מה? טלסקופ קרקעי? כן, למיטב ידיעתי. גילו הרבה מאוד כוכבים ספאידים, שזה כוכבים מאוד מעניינים שמתרחבים ומתכווצים, ולכן יש להם מחזור בכמות הקרינה שהם פולטים, ועל פי המחזור הזה אפשר לגלות בצורה מאוד מאוד טובה את המרחק כאן מאיתנו, וגם את המסה, וכל מיני דברים נוספים. ואז גילו שם כמה מאות כוכבים כאלה, או לפחות מועמדים כאלה, ומתוכם גילו כ-35 כוכבים שהם מאוד מאוד צעירים, שזה דבר יחסית נדיר אצל הספאידים, רוב הספאידים די מבוגרים, וה-35 כוכבים האלה הם מרכיבים דיסקה די דקה, שזה מאוד מגניב. עכשיו, העניין הוא שבמרכז הגלקסיה יש המון המון בלגן, המון. כל הזמן כוכבים נופלים לשם, גז נופל לשם, יש מלא אבק שמסתובב לשם, אז מאוד קשה לראות אותם, אבל הצליחו עם הטלסקופ החדש לזהות קרינת אינפרדום שחודרת את האבק מסביב. ועכשיו נשאלת השאלה, איך בעצם נוצר איך נוצרה הדיסקה הזאת? כי זה משהו שהוא לאו דווקא צפוי, חושב אני, מרכז הגלקסיה הוא מאוד מאוד מבולגן, אז לא כל כך צפוי שיש שם יצירה של כוכבים חדשים, כי מאוד חם שם, זה לא מאפשר לגז להתקרר וליצור כוכבים חדשים, יכול להיות שזה כוכבים שנוצרו בסביבה ונפלו פנימה לתוך המרכז, אבל זה דבר טווחי זמן מאוד קצרים במונחים גלקטיים, כמה עשרות מיליוני שנים הגיב של הכוכבים האלה. אז זה באמת שאלה מאוד טובה שיכולה באמת להביא לנו מידע חדש של איך נוצרות גלקסיה, איך נוצר החלק הפנימי של גלקסיה בזמנים המתקדמים יותר שלה. אז אנחנו מדברים על פשוט אבק? לאבק נוסף? לא, כוכבים. אנחנו מדברים על דיסקה של כ-35 כוכבים צעירים שנמצאים בדיסקה דקה במרכז הגלקסיה. דיסקה, הכוונה היא באותו מישור סביב מרכז הגלקסיה? אני חושב שבאותו מישור במרכז הגלקסיה. חדשים, אז הם לא קשורים ליצירת הגלקסיה, הם נוצרו לאחרונה. לא, בסדר, הם לא קשורים, יצירת הגלקסיה זה דבר מתמשך. הגלקסיה אומנם נוצרה, אבל כל הזמן היא משתנה ונוצרים בה חלקים חדשים. הדיסקה שיש לנו כרגע היא דבר שגדל, והחלק הפנימי הוא במיוחד דבר שהוא מאוד דינמי, ולכן מאוד מעניין להבין איך זה קרה. אוקיי, אז אוקיי, אז זה לא עוד משהו שאתם הקוסמולוגים צריכים לקרוא לזה משהו אפל, נכון? זה לא מהדברים האלה. כרגע לא, זה כוכבים ולכן זה לא אפל. יפה. אל תסמוך עליו. אני כבר חיכיתי לאיזה משהו מהסוג הזה, כי ככה קוראים לדברים שלא מספיק. עופר סיפר משהו ולא אמר חומר אפל, מוזר. כן. אני גם מרגישה כאילו אני קצת מחוץ לקומפורט זון שלנו. זה את מתכוונת שאת באפלה. אני מרגישה אפלה. יואב, יש לנו כאן כמה וכמה שאלות מהQ&A, אתה רוצה לגשת אליהם עכשיו או אחרי האייטם האחרון? אז בואי נענה עליהם עכשיו, אבל ממש בקצרה, ואז נעבור לאייטם האחרון, שהוא מגניב במיוחד, שווה לכם להישאר. אז כשאני אומרת בקצרה, אני מתכוונת כל אחד, עונה במשפט אחד, יעל, את הראשונה. מוכנה? אוקיי. אלעד דברון שואל, אם אחד יפתח חור שחור, האם הוא לא אוכל את השני לפני שהשני מספיק? האם חורים שחורים יכולים לחיות במערכת בינארית בלי להתמזג? הם שניים מאוד דומים במסה, שני הכוכבים האלה. יקרה פחות יותר ביחד, שניהם 28 נקודה כמעט אותו דבר. אז ההתפתחות לחור שחור יקרה די במקביל. שני קצת, ואולי הוא יתחיל לאכול אותו, אבל אני חושבת שהם די, לפי החישובים, כנראה שהשני יספיק גם. לא, אבל הנקודה שכוכב הופך לחור שחור, אז המסה שלו לא גדלה. זאת אומרת, כוח המשיכה שלו נשאר אותו דבר. לא רק המסה. בגלל שהוא מעיף הרבה חומר. אוקיי, די, אופר. אוקיי, שאלתו של שי אבידן, האם זה לא יצר מצב שחור הגדול יותר הבלה את הקטן, כי זה לא נשמע הגיוני שמדובר בשני כוכבים זהים במדויק, ובכן, עובדה. הם מספיק זהים. הם זהים עד כדי מיו. או משהו. למרות שהזהות שלהם לא משנה. הם כדי חצי מסת שמש. אוקיי. שאלתה של... לא, המסה שלהם זה בערך חצי מסת שמש. אוקיי. שאלתה של איריס לוי, שזה פעם ראשונה שמגיבה פה לדעתי, האם יש אופציה שהחיידקים תכנתו אותנו לחקור את החלל וכך לאפשר להם להתפשט ברחבי היקום? אני לא ראיתי חיידקים מתכנתים, אז... חיידקים, ההנחה הזאת היא כרגע מחוץ ליכולת שלנו לחקור אותה. לא, נכנסת וההערה האחרונה, השאלה האחרונה של ג'יין, שהיא למעשה כבר עניתי עליה, האם החיידקים האלה חוזרים לארץ עם האסטרונאוטים? כן, הם חוזרים לארץ עם האסטרונאוטים, הם לא גורמים נזק, בגלל זה אני כל כך משוכנעת בזה, שהם לא פתוגנים ולא צריך לדאוג מהם. עכשיו, מה עושה... אייקון! כן, אז כבר היה לנו אייטם אחד בכנס אייקון, שבו דוקטור קרני סיפר לנו מה קורה לאסטרונאוט שמשמם לו ורוצה לבלות הזמן הפנוי שלו ולהשתכר עד אובדן חושים, עם וויסקי חלל. אבל מה עושה אם הוא כבר לא נמצא בתחנת החלל, הוא נמצא הרחק אי שם במערכת השמש, ובא לו להשיג אלכוהול. מאיפה הוא יכול לעשות את זה, בועז? ובכן, הוא יכול ללכת אל השביט, אשר היה ידוע בעבר כסילוחסן 2014 Q2, היום קוראים לו Lovejoy, זה שביט שזיהו שפולט אלכוהול וחומר דומה לסוכר, הוא לא בדיוק סוכר, כ-50 ליטר אלכוהול בשנייה, שזה מגניב, וכשאני מדבר על אלכוהול, אני מדבר על האלכוהול הרגיל שנמצא ביין, וויסקי ובירה שלנו, אבל מה שמגניב בכל הסיפור הזה, מה שבאמת מגניב בכל הסיפור הזה, זה שאנחנו רואים חומרים אורגניים, וחומרים אורגניים לא הכי פשוטים שיש, לא הכי מורכבים שיש, אבל לא הכי פשוטים שיש, שיוצאים משביט, הם גילו 21 סוגים שונים של חומרים אורגניים על Lovejoy. פילאי, הגשושה חביבת התוכנית, גילתה 16 חומרים אורגניים על השביט שרק יואב יודע לבטא שמו. דחמצן. כן, אבל הנקודה העקרונית פה היא החומרים האורגניים, וזה אומר שהחומרים האורגניים הבסיסיים שמהם מתפתחים בין השאר גם חיים, לא היו חייבים להתפתח על כדור הארץ, לא היו חייבים להיווצר על כדור הארץ, יכול להיות שהם הגיעו משביטים, ויכול להיות, וזה אחת משאלות החקר הבאות, שהם הגיעו לשביטים כשהשביטים נוצרו מ... ענני הגז שמהם נוצרים דברים בחלל, אז זאת אומרת, יכול להיות שהמקור של המולקולות האורגניות שמייצרות, שמהוות את אבני הבניין הראשונים לחיים, הוא בכלל בהיווצרות השמשות כוכבי הלכת השביטיים שנוצרים, שנוצרים ביקום מעת לעת. אני לא יודע כמה מעת לעת, אופר יודע יותר טוב ממני כמה מעת לעת זה, אבל שזה מגניב, שזה בעיניי ממש ממש מגניב. מצד שני, אני לא בטוח שיש שם חיידקים, אני מצטער קרן. טוב, את החיידקים אנחנו, הרי את החומרים האלה מזהים מראש בכל מיני אמצעים של חישה מרחוק, אנחנו, עוד אין לנו דרך לזהות חיים, בכל מקרה. בוודאי, בוודאי. ספציפית הדרך שבה זיהו את החומרים האלה, הקרינה מהשמש שפוגעת בגזים שנפלטים מהשביט, גורמת לחומרים לפלוט קרינה, קרינת מיקרוגל, וכל חומר יש לו את תדר הקרינה האופייני שהוא פולט, וכך זיהו את את האלכוהול, את הכהל האתילי, ואת זה נקרא גליקול אלדהיד, הסוכר, החומר השני, בצורה הזו. מגניב, אז... באותו לאבג'וי שלפני שנה מאחורי השמש וחשבו שהוא לא יחזור והוא חזר? זה אותו לאבג'וי? אני לא יודע אם זה אותו לאבג'וי, אבל כן, היה כתוב שהוא עבר בנקודה הקרובה ביותר לשמש בינואר השנה. אני כבר רואה את השביט הזה, עושה hold my beer, ומתערב על זה שהוא עובר מאחורי שמש. כל מיני חברות כמו Planetary Resources ישקיעו גם בלהגיע למקומות כאלה בשביל להביא חזרה לכדור הארץ. אלכוהול. עשה עכשיו דופקים את עצמם בראש, למה לא שלחנו לשם את רוזטה לכרות קצת אלכוהול? טוב. שלוש שאלות מהירות מה-Q&A. אנשים, אתם משוגעים! הם שמו אלכוהול, הם התעוררו. הם התעוררו, זהו. אוקיי, שאלתה של ג'יין, שמפגיזה היום. איך האלכוהול הזה נוצר על שביט? זה הרי לא חומר כל כך בסיסי. ובכן, אלכוהול זה דווקא חומר די בסיסי. כאילו, לא במובן של חומצה בסיס. לא, אבל התשובה היא שהוא כנראה לא נוצר על השביט. זה בדיוק, כמו שאמרתי, הדבר הבא שרוצים לבדוק זה איך הוא בכלל הגיע לשביט. יכול להיות שהוא נוצר ב... סופרנובות, או כל מיני תהליכים אחרים שיצרו את השביט. זה ממש מגניב, ואנחנו יודעים שיש מעבר חומר בין גרמי שמיים שונים, כך שזה יכול להיות. סופרנובות שיוצרים שביטאים. ובכן, שאלתה של יעל פורמן, האם ייתכן שבתוך השביט, עמוק בפנים, יש חיידקים שמייצרים את החומרים האלה? אגג, אולי? כן? עוד חיידקים, למה לא? או מזקקה חייזרית. חייזרים שמחביאים את המזקקה שלהם בתוך שביטים. אנחנו, אחרון ודי. שי אבידן, השאלה האחרונה היום היא של שי אבידן, האם מדובר באסטרואיד שחלקים ממנו עפו מכדור הארץ? שחלקים ממנו עפו מכדור הארץ? ובגלל זה יש אלכוהול. שביט, לא אסטרואיד. לא, אני לא חושב שלא. אני חושב שלא. בין הדברים. כן. טוב, אנחנו נסיים כאן. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נגיד לכם שני דברים. קודם כל, התוכנית הזו משודרת פעם בשבועיים במוצאי שבת, אז אתם יכולים לצפות שתהיה עוד תוכנית בעוד שבועיים. נשמח מאוד לקבל לייקים, סאבסקרייב, ושתשתפו אותנו כמה שיותר, זה מאוד חשוב לנו כמובן, ושתספרו לנו גם מה חשבתם, ואם יש לכם עוד שאלות, אנחנו נשמח לענות עליהם בדף הפייסבוק החללי, תוכנית אינטרנט על החלל. וחדשה שהזכרנו גם קודם, ב-10 בדצמבר, כנס מאורות, כנס למדע ומדע בדיוני בגבעת רם, שזה קמפוס של העברית בירושלים. אני יכולה לספר משהו כאילו? נושא הכנס... אבל כן, נגמר הזמן. יואב שקט. נושא הכנס השנה הוא קצר ילדות, הוא יעסוק בטקסי התבגרות, במעבר מילדות לבגרות, ובמפגשים עם חייזרים. הכנס הוא כנס מדע ומדע בדיוני. יש לנו ישיבת תוכניה ביום שלישי, אז אם תכננתם לשלוח הצעה להרצאה, לפעילות או לסדנה, עכשיו, תשלחו את זה עכשיו. לאן? ובכן, כנסו לדף הפייסבוק מאורות, ושם יש את כל הפרטים, או תכנסו לאתר האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, וגם שם יש את כל הפרטים. או שפשוט תגיעו לקרן ויואב ותפקו על הדלת. או שתגיעו לאתר מאורות ותפקו שם את כל הפרטים גם דרך שם. שם אנחנו מחפשים מתנדבים, אתם מוזמנים להיכנס. תודה שצפיתם בנו. תודה שהקשבתם. מאוד נחמד, ואנחנו נהיה פה שוב. הכניסה לכנס היא בחינם, חלק מההרצאות גם בחינם, אבל חלק מהאירועים יהיו בתשלום. סליחה, מה? כלום, רציתי להגיד את זה גם. אז נתראה בעוד שבועיים. נתראה בעוד שבועיים. אנחנו אוהבים אתכם. תודה שצפיתם. ביי, להתראות. ביי.